Sasaba na dakika 22, nimechelewa dakika 2. Nikuombe radhi mpenzi msikilizaji, ila nukaribisha moja kwa moja kwenye taarifa hii ya habari. Kwanza muhtasari wake. Kucheleweshwa kwa dhamana na vifaa muhimu ni baadhi ya changamoto kwa utekelezaji wa miradi tola tola ya Wizara ya Ulinzi wa Kitaifa. Waziri Alain Trebert Mutabazi anabainisha kuwa swala la michango ya ulinzi wa kijamii kwa maaskali wa staffu linakwenda kushughulikiwa. Ukosefu wa fedha za kigeni na ukiritimba wa soko ni sababu kuu za uhaba wa mafuta aina ya petroli. Kulingana na Gabriel Rufiri, kiongozi wa asasi wa Lukom inayopambana dhidi ya rushwa na ubadhirifu wa mali za serikali, serikali ya Burundi inatakiwa kuunda tume ya taaluma mbalimbali ili kutoa uamuzi kuhusu swala hilo. Na rais wa Syria amekubali kufungua vituo viwili vipya vya mpaka kati ya Uturuki na kaskazini magharibi mwa Syria kwa muda wa miezi mitatu ili kuwasilisha misaada ya kibinadamu kwa wahanga wa tetemeko la ardhi. Haya ni na bila shaka na mengineyo. Jiunge nami katika taarifa hii ya habari. Mimi ni Omer Ndwayo, Alphonse Kubwimana yuko nasi kimitambo. Karibu. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Tunasikika 100% kutoka mjini Bujumbura kwenye masafa ya 99.7 frequency modulation, sawa na 101 nchini kati. Karibu tena katika taarifa hii ya habari. Habari kamili. Kucheleweshwa kwa dhamana na vifaa muhimu ni baadhi ya changamoto kwa utekelezaji wa miradi tola tola ya Wizara ya Ulinzi wa Kitaifa. Waziri Alain Trebert Mutabazi anabainisha kuwa swala la michango ya ulinzi wa kijamii kwa maaskali wastaafu linakwenda kushughulikiwa. Ametangaza hayo leo Jumanne alipowasilisha mafanikio ya wizara anayoongoza kwenye robo ya pili ya mwaka wa 2022 kwenda 2023. Ama kuhusu maaskali wa Burundi waliotumwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye harakati za kurejesha amani mashariki mwa nchi hiyo, waziri anaeleza kuwa majeruhi hutibiwa bure, mazishi ni bure pia kwa anayepoteza maisha, na fidia pia hutolewa kwa familia ya askari marehemu. Askofu, ukosefu wa fedha za kigeni na ukiritimba wa soko ni sababu kuu za uhaba wa mafuta aina ya petroli. Kulingana na Gabriel Rufiri, kiongozi wa asasi Olukom inayopambana dhidi ya rushwa na ubadhirifu wa mali za serikali, serikali ya Burundi inatakiwa kuunda tume ya taaluma mbalimbali ili kutoa uamuzi kuhusu swala hilo. Anaongeza kuwa uanzishwaji wa hisa za kimkakati ni hitaji la dharura. La sivyo, inchi itaendelea kuhangaika. Anaendelea Gabriel Rufiri. Ni kiongozi wa asasi Olcom inapambana dhidi ya rushwa na ubadhirifu wa mali za umma. Barabara ya 15 ya mtaa wa Kamenge mjini Bujumbura inatishwa na maporomoko. Baadhi ya watumiaji wa barabara hiyo wenye magari ya usafiri wanaeleza hali ya barabara hiyo kuwa mbaya kwa sasa. Wanathibitisha kuwa njia hiyo ilikuwa ikichangia kupunguza msongamano wa magari katika barabara jirani kama kwenye barabara kuu nambari moja ya Bujumbura Bugarama. Wanaomba ikarabatiwe barabara hiyo nambari 10, barabara hiyo ya 15 mtani Kamenge na huduma zinazosimamia barabara. Unaoendelea kusikiliza ni Radio Isanganiro. Inasikika kutoka mjini Bujumbura. Hii ni taarifa ya habari. Isanganiro. Asilimia 60 za mshahara wa kila mwezi ni kiwango kumradi kinachohitajika kulipa mkopo wa mkataba kwenye benki na taasisi nyinginezo za kifedha. Hatua inayohusu benki zote zinazotumikia kwenye ardhi ya Burundi. Hayo yanachomoza kwenye tangazo la benki kuu BRB lililotumwa kwa taasisi hizo. Hatua hiyo inaanza kutekelezwa kuanzia Machi mosi mwaka huu. BRB inazionya benki na taasisi ndogo za kifedha zitakazotumika kinyume na hatua hiyo. Mpango wa makazi ya jamii unaotekelezwa unaotetewa na serikali kupitia wizara inayosimamia miundombinu ni mradi mzuri, ila unatakiwa kufanyiwa tathmini vizuri kabla. Francis Rohero, mwanasiasa mgombea huru katika chaguzi za raisi za uraisi kumradi mwaka wa 2020, anagundua kuwa vigumu kwa wanajiji kujihusisha na mradi huo kulingana na kipato wanachokipata, huku mahitaji yakiwa yenye gharama kubwa zaidi. Kwa mjibu wake, kuna haja ya tafiti za kina kufanyika juu ya uwezekano wa mradi huo. Na muda kidogo, saa 7:27 katika studio za Radio Isanganiro, ndugu mpenzi msikilizaji na mtanashati wa vipindi vya Radio Isanganiro, punde baada ya mapumziko tunaelekea ugenini. Yani, habari za kimataifa. Naam, kimataifa. Damascus. Rais wa Syria amekubali kufungua vituo viwili vipya vya mpaka kati ya Uturuki na kaskazini magharibi mwa Syria kwa muda wa miezi mitatu ili kuwasilisha misaada ya kibinadamu kwa wahanga wa tetemeko la ardhi. Bashar al-Assad anatangaza uamuzi huo kwa mkuu wa Umoja wa Mataifa wa masuala ya kibinadamu Martin Griffiths, ambaye alikutana naye mapema siku ya Jumatatu mjini Damascus. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema katika taarifa yake, Washington pia imekaribisha kwa haraka tangazo hilo ikiwa litafuatiliwa vyema. Wiki moja baada ya maafa hayo, Bashar al-Assad pia aliomba msaada wa kimataifa wa kujenga upya sehemu za nchi yake zilizoharibiwa na tetemeko la ardhi lililoua takriban watu 3688 nchini Syria. Habari hii ni kwa mujibu wa RFI Kiswahili. Na hatimaye Marburg. Watu 9 wamefariki kutokana na ugonjwa wa virusi vya Marburg, homa kali inayoambatana na kuvuja damu inayoua kama Ebola, mashariki mwa Guinea ya Ikweta, nchi ndogo ya Afrika ya Kati ambayo imeweka karantini mkoa kunakoripotiwa ugonjwa huo ili kudhibiti mlipuko huo. Waziri wa afya wa Equatorial Guinea alitangaza siku ya Jumatatu. Wiki iliyopita, serikali ilitangaza kuwa inachunguza visa vinavyoshukiwa vya homa ya kuvuja damu. Ni watu 3 pekee walio na dalili ndogo za ugonjwa huo ambao wamewekwa karantini kwa wakati huu katika hospitali katika eneo hilo lenye wakazi wachache na vijijini linalopakana na Gabon pamoja na Cameroon, alisema Bwana Mitoha Ondo Ayekaba wakati wa mkutano wa waandishi wa habari. Saa 7:30 katika studio za Radio Isanganiro, mwisho kabisa wa taarifa ya habari. Shukrani zangu za dhati ni kwa wewe msikilizaji kwa nasi. Asante pia kwa Alphonse Kubwimana kutuunganisha kimitambo. Mimi ni Omer Ndwayo, panapo majaliwa.